الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى آل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما بارَكت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون، وتزودوا من التقوى، وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. مسلمانان، صلاه و رحمت و برکاتی خواه برژه بسرتانا. لبرگر ما هول دم کاتک کرد که موال خزمتانا، باسی و تاری امرون، باسی کشتن، کشتنی خلق، خواه کشتن اوه مصیبتی که گوره ماوی که لم سر ارزی ایمدا جورها دیاردی ترسناک کاری نشیاو گناهی گورا بلاوان کردوا وک دزی وک کشتن وک زینا وک مالی خلق خواردن. امانا همول اسلام با حدود ناو براون، يعني خواست سنوري كي دانا واركسي او سنوري بزان حدي لسر اجراع كري. اگر خواد صلاتي هبو ديني خواد صلاتي هبو لسر ارزا خواد صلاتي هي، بس ديني خواد بمرو فكان جيب جيكن. ام وكاري كشتني خلقو خو كشتنو امانش كومل اسبابي هي. یکم کزیو لاوازی ایمان بخوا و بر روز قیامت لدلکانا خلق بگشتی گرنگی کیوا نادن با ایمان بخوا خوا با حاضر و با چاو دیر بزنن با سریانه و بی امری نکن و قناعتی لا صدا صد باب زندوبو نوو بويك وحقي خلق بيبديتوا لدلكانا يا نماوا يا كزكر بوا. دوهم قيران ببازاري كسياسه بازكان دروسيان كردوا بال اني بهنديك سوت زيبكا بال اني بهنديك سوا كوا خلق بروابو مالي خلق بو طارقي اگر پی زانی بیگوشه اینجا مالکه شی ببا. امش روایتی ناده با هیچ کسی بله لبروی برسیم و لبروی ندارم مجبورم بروم دزیب کم و خلق بکشم و اوانه. سیم نبونی ده صلات اکی تنفیزی و دادوری کوادات پرورانه حکمی قصاص و طول سندن لتاوان بار بسینه توان و رحمی پینکا و دوایشی نخا. چوارم پنادانی حزب و بنمالا و عشیرتکان بو پیاو کجان و جن کجان کاتی که یکی کجه لیر راکا بو اوه لیر راکا بو ایره لسر بو خوار لروجالات بو روج آوه ایتر وکو برزکی بانان بوی در اچه و یاسا نای گریتا و بتایبتی اگر حزب کمانی قبول کرد، یعنی او حزبی که چوب ولایان پنجم نبودی آسای کی تندو تو بود از بسرا گرتنی چک لدستی خلق مناو جورا لما وکانو بازار کانا بدیانوی دروی نو جور او جور اما نه بلای منو ام پنج خالا و کارن بود زور بونی کشتن لمولات دا و لمملکت دا استا حکمی کشتن و سزای کشتن باسکین لروانگی آیتکانی قرآن و فرمود صحیحکانی پیغمبر و صلی اللہ علیہ وسلم خواهی پروردگار فرمی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا خلقنا او جاني خوا حرامي كردوا ميكوجن او خيني خوا حرامي كردوا ميرجن ولا تقتل النفس التي حرم الله خوا فرمي من رازمني مسنوري منا اما دس شاكاري دستي منا ميشكينا ميكوجا اگر كسك بمظلومي كجرا تاواني نبو ظلمي لكرا خواب ريالي فقد جعلنا لوليه سلطانا وارسو خاوان خينكاني او كس مظلوما خواه فرمي دا صلاتي انا دمي دا صلاتي انا دمي حقي انا دمي كوالا دادقا ما في خويا انور بقرنوا واو كسكا واكسكا يعني كشتو بنا حق بكجريتوا لسر دعوائي اوان بلام دادگاو حاكم بيكو جيتاوا فلا يسرف القتل باك سوكاري كجراوكا زيادة روينكا لكشتنودا يعني چي كوريك كسي كجي نابي بروي باوكا كي بكجي نابي بروي ماما كي نابي بروي كورا كي بكجي نابي بروي برا كي بكجي اوا فلا يسرف القتل اوا اگر كسي قاتل بو قاتلي عمد بو تنها اويكوا مستحقي كشتنا وابي اويج رشا كجينا لري ياسا واجر ياسا هبه اسلام ديني حياة وديني سلامة قتلي نفس لدواي شريك بوخوا قرار دان قورتريني قناحا كان شنك خواج يعني بخشي وبمروف بو هیچ کسی نیه لیبسی نیه تو ایلا الله خوی نبی قاتل هر کسی اگ ببی ابی تولی لیبسی نید کتیب علیکم القصاص فی القتل نسراو و فرسکراو لسرتن تول سندنو لکشتنا هر کسی کی کشت دبی سلطه و دسالات او انسان بینید تسلیمی کسو کاری کجراو کهید که بلای کوچنوا خانی لیسینن صلحی لگواکن یعفو یکن او آزادیان بداته قولی قاتل کش ببسته جربابی بدا کسوکار و عشرتیشی جولب کن کلکیان ببره و جویان ببره و جولیان ببره بای خلق بتوانه با امن و امان لمالی خوایا بجی ولقد كرمنا بني آدم خافر من رزم قرتوا لنا وكان آدم رشيان سفيان عربيان عجميان دينداريان بيدينيان خارزي لبنوي آدم لهموي قرتوا حموي نابي بيرزي بكي برامبر بوي خارزي لي قرتوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لحج ما الآوائي ككوتا حجبو نزیکی هشتار روش دوای اویت وفاتی کرد لنا و خلکا لمینا لبینی او شنانه پیلن شیطان رجم لسر حشتری کی برس وستابو خلکی دانابو ایو من قصایکم کلیبو ما و ایو بیگینن اویت ریش بیگینی مکبیره نبو داتا شو نبو بلان بریگی گیاندن اروشت فرمی خلکی نا اینا دماءكم خنتان وأموالكم مالتان عليكم حرام حرام مالي خلقي بخوي حرام خاني خلقي برجاني كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. طبعا ماني حج نابي الشر وكشتني تيابي نابي جاي تيهل بكني لمكيا نابي الراوي تيابكي نابي موي تيابكرتيني دي فرميت شو لم مانقا لم شعرا لم روجاك روجي عرفيو روجي قرانوية بورزمي شيطان نابيت هيتش كسيك خويني هيتش كسي برجي مالي هيتش كسي بخوا ناموس هيتش كسي لك داربك. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هر كسي بانقصد مؤمن بكجه انسان بكجه طولكي بريتيه لجهنم بعبديتي يا امينيتو اويك. وغضب الله عليه خوات توريو غضبي ليقري او انسان قاتلا ولعنه لعنتي ليكا يعني للرحم خوي ذي بشيكا واعد له عذابا عظيما سزايك السختي بو اماد كردوا شوار شوار عقوبي بودانا وابو او قاتلي بعمدي خلقك جي. إمام ترمزي لا أبي سعيد وذا جريته وخوالي الرازي بها فرمي في غمري خواه فرمي لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. أهل أسماء كانوا زوي بجدار بن لكشتني إنسانك بيتاوان إيمان دارا خواهم يانخات جهنم. كشتن فساد لسر زوی ابلاو پیکا شیرازی کوملایتی تیکا بنمالا شوینه منال هتی وخا جن به و جنخا جرگی دای کوباو گسوتینه هر کسی به هر بیانو یک برو او بابا بندسی کسی کا آوا ولات یک اچو اشوی اسراحت نامینه آرامی نامینه آسودگی نامینه آوا ملی کلمن هاتوا. بويا خوي پرور پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم افرمي او ابو مسلمان لولا جفرمي من قتل معاهدا او اي ذميك بفروشه اذن ذميچيه وقتي خوي اسلام ده صلاه دار بو گاورو جولكو اواني تر لجر ساي اسلاما پاريز راو بون پناي اندرابو وقت چون رولا كانيه ما يسال اوروبا پناي اندراو پيماني لور گيراو ناتوان كز دسيان بو بري لوي او كاتي جوان لجر ساي اسلاما پنا پي دراو بون پيمان لور گيراو بون فرمي هر کس هيك لو انا بكجي لم يرح رائحه الجنه بوني بهشت ناكا بوني بهشت ني بلي ما يزيديه اما كاكيه اما بوزيه اما جولكيه اما قاوره اما صابيه اما زردشتيه بناوي دينه وبيب بن دسياو بيكو جيو اسلام ناشرين بكيو خلق لديني خوات بتورينيو وبلاي خوشتو وابزاني كلي خالي قرتو جهاد كردوا نا نادت نادت كسيق لجنقا ببران برد جنگیکی روا او تو اکجه توش او اکجی او مقاتل تو مقاتلی او قاتلو الذین یقاتلونکم ای اگر هاتو کافر دراو سیمبو لم دیو موا لو دیو موا عرقی اخوار هر چی اکر کافریش ای من بومهی مالی بخوم نه بومهی سیری ناموسی بکم نه بومهی پلا ماری بم نه بوم هي باقا كي ببرم نا بوم هي بيكو جمنا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أصلا أبي شاك بلا قليا أبي عادل بلا قليا أبي ريزي بقري أبي ليد نترسي ولي نترسي هزار وشوار صوفا جاسا الله جولک و گاورو یزیدی و بوزی و فلان و فلان لارز اسلام و لسایه اسلام و خلافت اسلامی جیاون آگریان نکجن راو توا صلیبیان نشکن راو کنیسه و کلیسایان تیگ ندراو بلام امرو خلکانی پیابون بناوی ام دین جوانه و سمعی او پیغمبر جوانه ناشیرین کردوا و او خوا عظیم و رحیم و غفورین و الی کردوا کوا و کدرنده خلق سیدی بکا نعوذ بالله نعوذ بالله بونی بهشت لا مسیری 40 سال رگا د بیسره بوندکری دی او کسی انسان کی غیر دینش بکجه بونی بهشت نه کا دی غمر خو افرمی ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما خو کشتن نه به خود بکشی ولا بیاکم زوری بو نه ماموسا نوتم کر بخوما ویستم خون بکشم دیاب سکان حتر کجان میانه و ولا نزانم لداخی باوکم کراله لداخی براکم براله لداخی او مالا مالاله ولا فی شکنه بخوی و چه خود علا خوی و خوی خمچینه و چیه که امانه نابی تو هی خود نید هی خوی خواه فرمی ولا تقتلو انفسکم خود مکجا خود مکجا دروز نیه خود بکشی هر کسی خوی بکشه خلکی نه با اگر خوی بسوتینه با شهر خوی بکشه با چقو خوی بکشه با فیشک خوی بکشه لشاخ خوی برباته و خواره و با هر شتک حتی روش قیامت خواه باوشت عذابی ادا باوشت باو جهره باو چقویه باو آگره باو کوتن خواره عذابی ادا عذابی ادا تا روش زینو بونه و دوائی نوی اگر خواه اراده بو چی لگل آکا لگل یاکا قابل هابیلی کشت کرکانی آدم بنا حق پینا خوش بو او ناو شورتی که بو پینا خوش بو او خیری اکر وره گیرائی نکی قابل ورنه گیرانه بروی خواردنی ما و بسرچوی ادا بخیرو دای انا قال لا اقتلن نگوتی ولاد کشم هابیلی فقیر وتی هابیلی دیندار نک فقیر وتی والا که تو دست دیش که من بکشی من تو نکشم اما یا گناهی منو توش بیتر یعنی تو دعایی خواب و خاطر جهنم و اوانه کشتی براکه خوی کشت فقتله اینجا گیری خوار به دست زنازه که یو اوانی هر کسی امره یک سر رو دارم ایتکه مزگو بینو آده حفاره برو با عبابیلو شهیدانو کیو کیو او گلانو اوانی ها نبو تا ایسا کز نمردو نزن مردو چی لیب کن او زلامه کی کشتو برای خویتی والا بردمیا چی بکه هم جنازه هر اوانه کشتی یعنی درچو ایتر پشیمان بو دای با کولی از جنازه کهی شاخ با شاخ و دشت با دشت ای گیر را چی لیب کم نزانه خواه خل رشه کی نار خل رشه کی تری کشت چالی بو حل کن بنی نوک و بدنوک قلقه خستنای خولی دا بسریا فرمی آوائی لیب کن آوائی لیب کن ایتر دفن دیو پیا بوا پیغمری خواه فرمی حتا فوکره با سوره و قیامت هر انسانه بکشه خواه بشه لطاوانه که اخات سر او قابلی کری آدمه بیوی لطاوانی ام قاتلی ام زمانه کم بیتوا تویش آگاو لیبه تویش آگاو لیبه نلی غیرت اها کری باوکی کجراوا برای کجراوا پیاوه جرگی سوتاوا جنه مردی کجراوا جنابی نوشگر نوش نکر حزبی کردی نتوائی هر کسی های اگر بیستی آمدن و باسا اگر هاتن وکز و ملولی کنه چوزانم وامن بسر هاو آی غیرت لکیو بینم او کلمه یعنی برو بکشم برو بکشم هر کسی هانی کسی بدا بووی خوانی کسی برشه بنیو کلمه لو ناو چاوين وسلاو بي بشي لرحمتي خوا لرحمتي خوا بي بشي مالك باكن كوجناوا كورغلسكي دايكي ايتي لدايكه بيو غورابي عمري قاتا 15 سال اشيل نوم من الله ناياريكا ياريكا لقل من عليك ابي بشري پیر یکی نگبد لو لاو رو علی رولا فلا ماری و من علامه ده برو حقی باوکم سینه علی با باوکم چیه ای تو نزانی باوکم فلانه کس کشتویتی نوالا من نزانم من چیو زانم ملدايك بون باو شو خم نبيني أها سيكة أم نهامتي ونقبتي أم ملتا عامية رجنا منوس سيك عايكوشن ملاق سيك عايكوشن دولمن باري فيه عايكوشن يعني نازانين أما نايبنين شي تشيلن حكومة حزب يكان في أن أخوش بلاي حكومتك تواهمان نية وازان كفرك كيما قصيكين بابا حكومتك قال هيا بي ناني هبي حكومتك يا بي ياساي هبي حكومتك يا بي صلاتي هبي حكومتك يا بي أمن وأماني هبي أقر هيا أنا حكومت بي وبصر منها وكو ميرد زمو بزن مجا بني شرب كاتوا أو بيناوت لي حكومت أو دا صلاتي غابية شير وبلن هرشي عندس كي أي هارن باخي كيتري لا حول ولا قوة إلا بالله أنا يعني شيء يعني شيء أي كجيل سروي قصي حقك يعني شيء أي كجيل بروي كوا كاسبيك يعني شيء أي كجيل بروي كوا وكتابيرنا كاتوا يعني شيء أي كجيل أجر ريب ونداي نا ما يكجى أزادة أزادة توش أزادي تو هاي أو پرستي أم يكي كتير پرستي أمري لحزب كتير أمري لخوايا أمري لكعبايا وكتشون يا رأيتو روي لتويا أم خلقيش روي لشين كتير نمن بوا ما يتوبو كجم نتوبو ويا من بكجي خلقينا من بقية والم خلقينا خلقين مزقود أو اي دعايش قويلية أو اي دعايش قويلية وتارية بويا علين هركسي هركسي كي خوش قرق بي لقلوا حشرك لي بالله با الله با الله با الله هركسي رازي بي بحزبه أو حزبه حتشي كزبه ناهق بكجي تولي خوينك يا بجدار بي لقيامتا چونك تأييد يكي هرشي تيق بدا بجدار بي لقل يا لقل أو آغتا حشرك لي لقل أو قورتا لقل أو رابرتا لقل لقل لقل أو ما مستع عزيز خوش شويسته و لقيامته كوتانه كنو اما خوش گرهك بو بله دبرو او او تريماني کردوه بوه ابي آقامان ليبين ابي حالي خلقي ندين ابي خومان نكوشين ابي خلق نكوشين ابي وريا بين وريا زور مصيبته برا حلسي صليه كابا ناوي برا كانيا اما زا حلسي صليه كابا مال امامكيا لسر چی؟ والله آوکی داشت کندوم لسر چی؟ والله هیلی عرض لبین معنائه یک بست عرض لبین معنائه هی منه؟ نه والله هی منی هی توه والله او کجم یک سر پلامه را دابو مالو اما ام پاشا گردانیه ام بی سروبریه نیوی لخوان ترسانه ني وكيتريشي نبوني حكومته يا ساود صلاتا ني ني لا ايرانيك شيعي لا باومانا شريان بي امالتو لا بيشو بوشين تامنيش بوشين بو چونك جريمه هي تي هلدان هي لم روزانه على فيسبوك بينم وازن منطقه مريوان بو كسر كركي كشتو بو حكمي اعدامي ان ذكر ذبوب قاتلك اما على قيب السياسه او انا وني بلا حزبي بو بو كشتان هر نهر شرع شاعري بيك بيك كشتبو حكمي اعدامي ان ذكر ذبوب خلك ان كو كرد ولا ميانك قاتلك يعني هنا سر منصك ملي بكن بفتا بي كشن باوك كسوكاري كجرا وكش وساو النبي لو دقيقه باوك كجرا وك بلا مالي دار رشت فتكيل يكرد اوتي وعفو ممكن بو با یک شایی اوالی خوشبون مهمه اوال من بزنیم حکومت اق مسینه اگر تا اوی دقیقه اخی دزگنی با پلاکه که آلوی نیلی او گوریه انا من لناچاریه لبید سلاتیه هرچی ملایه کویه کنوا هرچی شیخ و کوملایتیه کویه کنوا هرچی حزبه ایکن بدکا کن تو خوامه ای کشه آخر بابا امرو پیاوی کی کشتو بیانی دوانه کشه آخر بابا یعنی مرمز گوتی که روخان دو بیانی دوان رو خینه آخر ما بیست زای خوی بگره آخر خوالی تیگه نچو قصاصی دانه و طولی دانه و آخر الان چون دستی دز ببره کره یک دست ابره میلیارد رزگاریه بی ایوا نایبرن ایوا ایبن سجنیه کن لبه کباب خوا لبه فیری فنی دزیو تلیاک ابی فیری فنی خواردن وو کشتن ابی اسلام علی او دستی دزیب که نانی ادینی ایشی ادینی یارمتی ادین هر دزی کرد او دست ابره او کسی خلق بنا حق اکشه بیای حقی که هبی لسری، آو حقش خالقینه من بیای ولیم نه بیابلای برکمی کشتو، زرم لای بوسی تو نه برو دادگاه، برو بلای حاکم شکاتی نبکم. عیب نیه، بالی را بوسم لوازیاتر زحمت دان ندم و گرمات دان نبی، خاله گناهی منو خوش بی، خواه لخوی غفلت، امی لتو حکومت خبر کی تو. خواه بنای پیروز دعوت لیکم ام خیر رجانه لناو مانه نهیلی خواه دعوت لیکم یا رب العالمین رحم و بسعی لناو مانه بهیسکی لتو ترسان خواه گیان لناو دل مانه بهیسکی خواه ده صلاتو تو آنایگ لمسر ارزاد روسکی نیلی کس ظلم لکس که کس کس بکشه یا رب العالمین خواه نخوشکان شفا بدهی خواه لمردوکان خوش بی خواه زینوکان من عاقبت خیر کهی خواه بی حوصرکان داب مزرینی به حوصری باش بی منالکان دل خوشکی به منالی باش خواه هر مال مشکل و گرفته که چار سری دردیان کهی قرزارکان رزگار کهی لقرزاری اسیر و گیره و نبوکان جریت و نو مال و حالی خواهن خواه لمن خوش بی لمن نرنج اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا